O moarte care nu dovedește nimic. 21. Vreau să zic că dacă ai fi fost măritată cu mine, te-ai fi socotită angajată și n-ai fi făcut la fel. Da. Orice femeie, oricât de inteligentă ar fi, se gândește la măritiși. Acesta e un instinct tot atât de puternic ca gelozia sau dragostea. Îl constați, îl taxezi, dar îl admiți. Și chiar așa, dacă ți-ar fi venit o fantezie, dacă celălalt ar fi spus că sunt un bicisnic, l-ai fi crezut și ai fi făcut la fel. Argumente ca să te scuzi se găsesc oricând. Dacă m-ai fi iubit, Sandule. Iar vorba asta. Ai dorit să dansezi ca o paiață în fața ta și asta mi-a fost imposibil. Am făcut-o uneori, dar numai din lașitate, cu gândul ascuns de a mă reface la prima ocazie. Nu pot suferi despotismul. La cea mai mică încercare de a ta de a mă convinge, regret că nu am curajul să fug și asta mă face să te urăsc. Îmi place să am impresia că, după voie, mă pot duce, întoarce, rămâne singur sau sta cu tine, fără să-mi ceară nimeni socoteală. Am anumite secrete, preocupări, în care nu-mi place să intre nimeni. Egoism bărbătesc. Cu puțină șiretenie ai fi izbutit orice ce. Dar tu nu poți să-ți taci triumful tocmai în clipa când mă simt umilit. Eu nu pot să ascund nimic. Imensul merit al Ioanei, care o face așa de diferită de toate femeile, e în același timp motivul prim al dezastrelor noastre. Sunt extrem de bănuitor și nu știu dacă aș putea fi mințit. Sau ar fi destul să descoper o minciună cât de mică, ceva turbure în privirea clară, minunată a Ioanei, ca să nu mai am încredere în nimic. Să caut să explic fiecare gest, fiecare vorbă în toate chipurile posibile, chiar dacă nu ajung la realitate. Și Ioana încearcă să mintă uneori. În urma discuțiilor chinuite, în care vede ce rău îmi făcuse mărturisirea ei, sau în urma sfaturilor unei amice, care susține că sunt unele minciuni inofensive, dar necesare pentru pacea dintre un bărbat și o femeie, Ioana se hotărăște să procedeze și ea la fel. Dar spune minciuna cu atâta stângăcie, se contrazice așa de ușor, încât încercarea ei nu mai mă amuză și mă face să am și mai multă încredere. Întotdeauna îți găsești scuze. Într-adevăr, este așa. E drept că atunci când o învinovățesc, se scuză, găsește la fiecare tânguire a mea o replică, o explicație. Dar au vorbele o importanță așa de mare? N-o văd în același timp cât e de nenorocită și că totul n-a fost decât o încercare să lupte împotriva mea și a vocilor din sufletul ei. Uneori așa îmi spun, dar alteori ciuda îmi este mai mare și atunci gândesc că în niciun caz între noi nimic nu poate dura și nu voi ierta niciodată. În multe situații dintre noi suntem la fel cum am fost odinioară, eu tot așa de distrat, iar ea tot așa îmi reproșează, se chinuie și pedepsește cu vorba această distracție. Dar acum nu mai amenință niciodată că o să plece sau că o să încerce să-și refacă viața în altă parte. Când o iscodesc asupra intențiunilor ei ascunse, știu ce se întâmplă fără tine, oricât de rău ar fi, continui viața aceasta. Spune așa chiar dacă e mâniată pe mine și mă miră, căci știu că e incapabilă să profite de o experiență și că rămâne tot așa de instinctivă. În schimb, eu am planuri mari de a fugi. Altădată mă simțeam prea slab ca să iau hotărârea, dar nici nu mă gândeam să-mi duc energia, cu toate că viața cu Ioana se rezolva într-o mulțime de scene. Acum, cu toate că sunt tot așa de firav și pe deasupra știm ce am suferit în lipsa Ioanei, fac socotele ascunse cum m-aș putea vindeca. Par un hoț ce plănuiește la întuneric o mare prădăciune. Îmi spun că poate atunci eu am fost vinovat, dar acum sunt absolvit de toate și e nedrept să nu fiu cruțat. Toată povestea m-a umilit adânc, mi-a demonstrat ce nevolnic sunt și ce puternică este Ioana. Aș vrea să mă răzbun măcar ca să priceapă că-i sunt egal și că nu am acceptat totul numai din slăbiciune. Să nu mai gândească cum gândește. Trebuie să admit așa că ce-l iubesc. Dar ce mult aș fi vrut să fie mai puternic. Cred că Ioana ar fi trebuit dominată și cu scrupulele mele, cu o mie de explicații pe care le sugerează fiecare întrebare, am părut slab. Să fiu destul de tare ca să plec, fără să mă reție fiecare din vaetele ei. Când mă gândesc la ce a fost, nu-mi vine a crede. Cu mine s-au întâmplat toate grozăviile. Așa spune Ioana, frază feminină prin excelență. Cu noi bărbații nu se pot petrece surprize, chiar dacă am trăit viața cea mai aventuroasă. Suntem conștienți de ce am făcut sau, în orice caz, ne luăm răspunderea pentru tot ce a fost, pentru noi înșine. De aceea poate suntem mai puțin proaspeți, purtăm întotdeauna după noi întreg trecutul. Femeile trec prin toate transformările, renăscând de fiecare dată. Par, în momentul trăirii, că pun toată frenezia a corpului și a sufletului și totuși, după un timp, constați că pentru ele n-a fost decât o închipuire. Nu mai recunosc nimic din propria lor viață trecută și nici nu au ambiția să o salveze pentru a avea o scuză. Ca valul fermecat care se apropie de mine, plin de sunete și de scântei, dar curând se destramă, ca să încerce o nouă construcție. Se plânge. Mai teribil decât orice în dragoste sunt așteptările. Preferam să-ți anunț venirea după un timp mai lung decât să nu vii exact. Mă uitam mereu la ceas sau pe fereastră și, în sfârșit, mă hotăram să ies până la poartă, dar nu te vedeam încă, oricât aș fi cercetat pe strada lungă ce se întindea în fața mea. Încercam să citesc, să cânt la piano, dar renunțam după câteva minute. Mă hotăram. Nu mă voi mai uita pe fereastră până ce nu voi număra 100, apoi altă 100. Până ce nu voi număra toate franjurile de la perdea, toate florile vopsite pe perete, până ce nu voi prinde 5 muște. Și iar la fereastră și în stradă inutil. Și, în același timp, toate posibilitățile trec prin cap. Poate că ai fost călcat de un automobil sau te amuzi în altă parte. Sau eu n-am observat bine ora întâlnirii. Sau poate tu n-ai fost atent la ea, poate ai plecat pentru totdeauna. Ne-am despărțit ca de obicei, fără nicio amenințare deosebită, dar poate că aveai planuri ascunse. Mi-aduceam aminte de o vorbă de-a ta care mă amenințase în felul acesta. Ai spus, dacă aș avea curajul să plec, poate ți-ai ținut amenințarea sau poate te-ai omorât. Ești așa de trist, iubitule, uneori, că eventualitatea aceasta nu mi se pare exclusă. Eram pe rând mâniată pe tine, geloasă sau disperată să nu ți se fi întâmplat ceva rău. Plănuiam cum să procedez în fiecare din posibilitățile închipuite. M-aș fi omorât sau, de ar fi trebuit să te pedepsesc, m-aș fi dat primului venit. Vicky mă vedea neliniștită și încerca să mă potolească. Ești nebună, dragă, a întârziat poate pentru că a avut treabă. Vorbă plată, pentru că ea nu mă putea înțelege, pentru că nu iubea sau pentru că avea o fire mai potolită. Întotdeauna, la urmă, se vedea că ea avusese dreptate și că toate bănuielile mele fuseseră nebunii. Realitatea era mult mai simplă. Vicky făcea morală. Ei, nu ți-am spus eu? Ai întârziat pentru că mergea prost ceasul, pentru că n-ai găsit tramvaiul la timp, pentru că ai făcut înainte o plimbare pe calea Victoriei. Mă găseai ostenită și rea. Trăiești clipe teribile și apoi ele se așează la întâmplare în memorie. Nu le mai retrăiești cronologic și nici nu le alegi pe cele mai importante. Deodată, o scenă neînsemnată, printre proporții, te persecută, o analizezi cu toate puterile tale de interpretare. Ți se pare că ea este vinovată de tot ce ți s-a întâmplat. În clipa aceasta, Ioana e convinsă că m-a părăsit, numai pentru că a trebuit să mă aștepte de câteva ori. Îmi aduc aminte de multe situații în care am fost vinovat față de Ioana și nicio altă interpretare nu este posibilă. De-al minteri, nu interpretez în multe echipuri pentru a-mi găsi scuze, ci numai dintr-o necesitate organică. Nu totdeauna suferințele ei erau proporționale cu greșelile mele. De aceea, dacă îmi era milă, după cum o vedeam de chinuită, remușcările îmi depindeau de cum încântăream greșeala. Sau câteodată, dintr-o pricină mică, mă năpădesc tristețile pentru tot ce-i făcusem la un loc, fără să mai disting bine fiecare detaliu, pentru faptul că nu izbutisem să o fac fericită. Pentru un motiv însă, remușcarea mea rămâne constantă, căci o trăsătură a caracterului meu, observată de atâtea ori zilnic, pe care nu o pot atenua oricât m-aș căzni și care, de altfel, nu e numai un prilej veșnic de neliniște pentru Ioana, dar mă împiedică și pe mine să fiu fericit. Este un defect funest, căruia unii îi spun, ca să-i dea aparență suportabilă, luciditate. A asculta o bucată de muzică, a citi ceva subtil, a fi în mijlocul celui mai superb aranjament al naturii și totuși a nu-ți uita prezența, a nu fi în stare să exclam ceva fără sens, numai din entuziasm, fără să te auzi și să te găsești caragios, a-ți urmări clipă cu clipă propria-ți emoție și evoluția ei, înseamnă să nu mai ai niciun sentiment pur, nealterat de o cercetare migăloasă și inutilă. Ioana e febrilă, grăbită să-și satisfacă dragostea, fără nicio judecată a clipei care va veni, credulă în bucuria sau supărarea momentului și nenorocită de ezitările mele, pe care le găsește drept o dovadă a lipsei de dragoste. În clipele cele mai apropiate de Ioana, nu-mi pierd pe tovarășul meu interior, care controlează toate gesturile. Poate asta o face să spuie că n-am iubit-o, dar acest obicei intim îl aplic pe toate fenomenele înconjurătoare. Din el, acum, când am început să fiu sigur de traiectoria vieții mele viitoare, nu mai scot niciun orgoliu. Poate că povestesc aceste gânduri sau scene din viața noastră comună în așa fel că nimeni n-ar extrage adevărul. Într-o viață de câțiva ani s-au întâmplat fatal multe evenimente. Acum aleg la întâmplare, așa cum îmi vin în memorie, sau așa cum le retrăiesc într-o discuție cu Ioana, și neînțelegerea începe să se zbată nu întotdeauna pe un motiv important, căci chinurile noastre n-au nevoie de argumente însemnate. Un al treilea, citind aceste rânduri, ar putea, chiar fără să fie un om simplu sau fără să simplifice o poveste care nu-l interesează, să tragă o concluzie imediată. Ai fost vinovat, trebuia să o iai cu tine și desigur că nu te-ar fi înșelat. Acum, dacă ai puțină inimă, trebuie să ai și destulă tărie și să nu-i aduci aminte inutil de ceea ce a fost. Ești convins că te iubește și tot ce a făcut e numai din dragoste nemulțumită. Are toate scuzele. Sau poate că ar spune, a procedat ca orice femeie ușurică când îi se pare că găsește un bărbat mai bun. Îndată ce s-a convins că se înșală, s-a întors. Ai prea multă complezență pentru dânsa. Dar eu, dacă povestesc numai pe fragmente, ca să nu încerc răbdarea ascultătorului, sau pentru că nu mi-aduc aminte în momentul acesta de toate, am sufletul însă format de întreg trecutul din fiecare clipă. Și cu Ioana nicio clipă n-a putut fi banală. Astfel, clar văd că, cunoscând aceste note, nimeni n-ar putea să ne cântărească greșelile, să explice care a fost motivul nepotrivirilor dintre noi. Iar eu numai pentru asta scriu. E foarte vanitoasă și din cauza aceasta prevăd multe supărări viitoare. Tot ce a fost m-a îndepărtat și mai mult de oameni. Am panici în fața oricărei întrebări, căci îmi pare a fi o indiscreție deghizată. Aici, ascuns în portul acesta, mi se pare că am scăpat de curiozitatea celorlalți sau, în orice caz, nu mă interesează ce se vorbește la distanță, atâta vreme cât sunt sigur că n-am să aud nicio aluzie. Întotdeauna m-am căznit să înțeleg cum se explică frenezia pe care o au oamenii de a afla un secret și apoi de a-l transmite vecinului, când de cele mai multe ori nici nu se trage vreun profit. Putem să-l numim act cu totul dezinteresat, dacă voim să compromitem actele dezinteresate. Nu interes psihologic, milă sau bucurie, ci numai anecdotă. Și ești încântat dacă o poți anunța cel din tâi. În orășelul în care m-am născut era un domn care avea pasiunea să anunțe cel din tâi veștile și am asistat la o scenă admirabilă. A venit la mine cu o noutate și am replicat cu maliție. Știam. Fața pe care a arătat-o atunci a fost plină de savoare și mi-am dat seama că sunt multe aspecte esențiale ale sufletului omenesc neexploatate, multe fizionomii nereprezentate de pictori. În spaima mea de a nu fi subiect de conversații, e poate o lașitate de a nu trebui să-mi susțin cu tărie părerile și a nu înfrunta opinia publică. Dacă cei din prejurul meu sunt vinovați de flecăreală, eu sunt tot așa de vinovat că dau importanță acestei flecăreli. Obiceiul meu de a exagera cele mai mici neplăceri personale. Orice faptă e complicată sau simplă, după cum o complică sau o simplifică temperamentul tău. La fel, unui fricos, dacă e singur noaptea într-o cameră, la cel mai mic zgomot al unei mobile, îi se pare că își fac apariția din toate ungherile, hoți necruțători sau cine știe ce fantome. Ajungi la București, Ioana n-o să poată păstra un secret. Oricâte remușcări ar avea, orice ar promite, de-al minteri n-am avut niciodată curajul să-i cer astfel de promisiuni. Mă mulțumesc să creez un obicei între noi, dar îmi dau seama ce șubret va fi în fața primei ei mânii. Imediat ce voi escamota ceva din viața noastră în fața unui străin, vanitatea ei va fi mai puternică și va trebui să izbucnească. Mereu aceeași concluzie, că tot ce s-a întâmplat n-a schimbat nimic, că suntem în aceeași luptă ca și odinioară, egali în drepturi. Am un teanc de scrisori de la Ioana. Am încercat în lipsa ei să le recitesc, dar am renunțat îndată, căci nu mi-au folosit la nimic, nici rău, nici bun.